อาจยังไม่เห็นว่ารักมากมายอาจยังสงสัยผู้ชายคนนี้อาจยังไม่เห็นสายตาแห่งความหวังดีแต่เธอก็คงเข้าใจมันสักวันอาจมีใครใครที่เขาดีกว่าอาจจะมีคนที่เธอใฝ่ฝันแต่จะมีใครให้เธอหมดใจอย่างฉันและมันจะมีให้เธอเพียงคนเดียวอยู่มาจนวันนี้เพื่อเจอเธอจะอยู่เพื่อเธอตลอดไปจะเอาความรักที่มีเก็บไว้เพื่อรอคอยวันที่เธอมองผ่านมาอาจจะมีเวลาที่เธอต้องการนานแค่ไหนรักนี้ก็ยังอยู่อยู่เป็นรักแท้เพื่อเธอเท่านั้นด้วยใจที่พร้อมให้เธอจากคนอย่างฉันกับวันเวลาที่ยาวนานคงจะพอให้รอเธอและ